Olmuş sur söyler sahil. Koy ize, koy ize. Kul kul yeş mayası yok. Kul ize, kul ize. Kul berki kulü unutmadım beni. Cam cam miri. Kader böyle istedi, kimsenin günahı yok. Anladım ki sevgilim, aşkımızın sonu yok. Vay ise, vay ise. Ekber cihazın, tutaştı cunu. Bir ise, bir ise. Kul berge kule, umidi beni. Kam kam birimize. Beni özleyiyorum, oysa söyle sahi.